ะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่เรื่องสายสดจากคุณผู้ฟังทางบ้านกันต่อนะครับเพราะว่าสายต่อไปเป็นสายของคุณแดนคุณแดนปัจจุบันอายุ33ปีครับคุณแดนบอกว่ามีเรื่องราวประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนนะฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ห้องพักแถวๆย่านสะพานใหม่ผ่านมาแล้ว10กว่าปีตั้งชื่อเรื่องว่าเขาไม่ชอบเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณแดนอยู่กับเราครับสวัสดีครับคุณแดนครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแดนสบายดีนะ สบายดีครับพี ่โอ้โห ช่วงนี้ก็เจอโควิดมาก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ แล้วตอนนี้อยู่ไหนแดนอยู่ไหนเนี่ย อ๋ออยู่บ้านพ่อที่ดอนเมืองครับผม อยู่ที่ดอนเมืองนะ ครับ โอเคตอนนี้ฝนตกเนี่ยหยุดหรือยัง หยุดแล้วพี่ เนาะ เพิ่งหยุดไป โอ้แต่ว่าบรรยากาศเนี่ยนะครับทำให้แบบหลายคนบอกว่าหุยบรรยากาศนี่แบบน่านอนมากๆเลยอ่ะ น่านอนมากที่ตอนนี ้แต่ว่าแดนอย่าเพิ่งนอนนะคุยกับพี่ก่อน ยังไม่นอนยังไม่นอนพี ่ทำอะไรอยู่เนี่ยกอกแกกอกแกก อ๋อเดินอยู่ครับพี ่เฮ้ยมาเดินอะไรตอนนี้เดินอยู่ในบ้านนอกบ้าน เดินอยู่หน้าบ้านพี ่เฮ้ยมันอันตรายหรือเปล่ามันมืด มันหลอนดีพี ่เอาแล้วไงบิ้วบรรยากาศแบบนี้แล้วมาครับแดนบิวพี่ขนาดนี้พี่ก็พร้อมแล้วครับผมเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนแหละครับแดน ใช่ครับผมย้อนไปสมัยเกือบ10ปีครับที่เมื่อกี้ผมอาจจะพูดผิดไป ครับ มันน่าจะหลังจากน้ำท่วมมาก็หลังน้ำท่วมปี56ครับพี ่น้ำท่วมปี54 เออ54 อ่า ฮะ ครับ หลังจากน้ำท่วมแป๊บเดียวนิดเดียวเอง ครับจ้ะมาเลย ย้อนไปตอนช่วงนั้นนะพี ่อือฮึ เดี๋ยวแป๊บนึงทำไมเสียงมันเหมือนแอคโคมัน แอคโคสะท้อนลงใช่ไหมสะท้อนออกมาใช่ไหม ใช่สะท้อนออกมาเลย พี่ขวัญต้องแนะนำน้องแดนนะครับว่าที่มือถือหนูอะช่วยปรับวอลลุ่มเสียงนะครับลำโพงอะให้มันเบาลงมาครึ่งหนึ่ง ฮัลโหลครับ ดีขึ้นไหม ดีขึ้นแล้วพี่ดีขึ้นดีขึ้นครับ โอเคนะครับผมมาน ะ ครับ คือย้อนไปเมื่อตอนช่วงนั้นนะฮะคือผมก็เล่นดนตรีกลางคืนกันอยู่เงี้ยครับผม ครับ นะฮะก็ทีนี้เนี่ยเราก็เล่นกันเสร็จเราเล่นดนตรีกันเสร็จแล้วก็แบบว่าตามภาษาวัยรุ่นนะพี่คือเมื่อก่อนผมก็จะเป็นประพันธ์แบบพอเราเล่นกันดนตรีกันเสร็จเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนกันอะไรเงี้ยโดยมากก็จะแบบเอ้ยไปบ้านผีกันไปลองของอะไรกันนี้ดีกว่าประมาณเนี้ย คร ับแต่ทีนี้วันนั้นมันรู้สึกยังไงไม่รู้ผมว่าแบบว่าง่วงๆอยากจะกลับบ้านเงี้ยครับพี ่ แล้วก็จะมีรุ่นน้องผมคนหนึ่งเป็นมือกีตาร์ฮะไอคนนี้มันเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่ปากหมามากแล้วก็ชอบแบบท้าทายชอบแบบอยากจะให้ไปลองของอะไรนะนะมันชื่อไอเกตนะฮะตอนก็แบบว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปผมนัดหญิงไว้ไปเล่นผีถ้วยแก้วดีกว่าที่ห้องอะไรเงี้ยไปหาอะไรทำทีเนี้ยผมก็แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าพอได้ยินแบบนี้ก็แบบไม่ไร้สาระว่ะไม่อยากไปกลับบ้านดีกว่า ครับ กลับบ้านก็กลับบ้านนอนแล้วก็เขามาเล่าให้ผมฟังนะก็บอกว่าก็ตอนแรกเนี่ยก็ไปนั่งที่ห้องแล้วก็มีเพื่อนอยู่ประมาณ 3-4 คนอย่างเงี้ยแหละแล้วก็มีแฟนเพื่อนอีก2คน คร ับ มันก็จะรวมเป็นประมาณ5คนก็คือนั่งเล่นผีถ้วยแก้วกันนั่งเล่นผีถ้วยแก้วกันในห้องนี่แหละ คร ับ ห้องเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นห้องเช่าครับพี่ห้องเช่ารายวันนะฮะ ก ็นั่งเล่นผีถ้วยแก้วกันแล้วก็ตามภาษาวัยรุ่นก็คือมีดื่มมีอะไรกันเงี้ยแหละนะฮะก็นั่งเล่นกัน4คนทีเนี้ยคือจะมีแฟนของมือเบสคนนึงที่ไม่เล่นเขาก็นั่งดูทีวีอะไรบนที่นอนนี่แหละทีนี้เราก็เล่นพวกไอเก็ตอะไรมันก็เล่นอ่ะนะแก้วมันก็เริ่มแบบขยับเราก็ไม่รู้ว่ามีคนดันหรือเปล่านะฮะทีนี้ทางน้องแฟนของมือเบสเนี่ยเขาก็เกิดอาการกลัวว่าเฮ้ยเล่นอะไรกันอะไรแบบนี้เขาก็เดินมาแบบว่าจับแก้วเปิดเลยใช่พี่เดินมาเหมือน ระหว่างที่เล่นอยู่เหรอ ใช่ระหว่างที่แก้วกำลังขยับนั่นแหละจับแก้วแล้วก็เปิดเลยพอเปิดเสร็จปุ๊บก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี ่ ไอเกตก็ด้วยความที่มันเป็นคนปังหมาที่มันก็เลยบอกว่าเอ้ยมาเปิดแก้วมาว่าเอ้ยเอาใหม่เริ่มตาใหม่เลยผีเผลออะไรเมื่อกี้ใครดันหรือเปล่าแบบไปดูถูกอะไรประมาณเนี้ยพี ่ครับ ก็เลยเอาแก้วมาตั้งแล้วก็เริ่มเล่นกันใหม ่ สี่คนเหมือนเดิมทีนี้ไอ้แฟนของน้องแฟนของมือเบสเนี่ย าก็นั่งดูทีวีอยู่บนที่นอนนั่นแหละแก้วมันก็ไม่ขยับอ่ะพี่มันก็ยังอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยแก้วมันก็ไม่ขยับแต่เขาก็แบบว่าเอ้ยเบื่อแล้วว่าไม่เล่นหรอกผีช่วยแก้วคงไม่มีผีมาลงแล้วอะไรประมาณเนี้ยพี ่ ก็นั่งกินนั่งดื่มกันต่อแต่ว่าก็คือนั่งดื่มด้านล่างบ้างล่างเตียงนะแล้วก็แฟนของน้องของมือเบสเนี่ยสักพักนึงเนี่ยเขานั่งอยู่บนที่นอนเนี่ยเขาก็แบบว่าเดินเข้าไปห้องน้ำทุกคนก็ไม่มีใครสนใจพี่ไม่มีใครสนใจก็ยังนั่งดื่มนั่งไรนั่งคุยกันตามภาษาวัยรุ่นอยู ่ นะฮะทีนี้ก็มีคนคนหนึ่งก็ปวดฉี่ในกลุ่มก็จะไปเข้าห้องน้ำทีเนี้ยพอไปถึงประตูห้องน้ำอะพี่แบบว่าพอเปิดอะคือลูกบิดเนี่ยลูกบิดมันเปิดได้พี่ลูกบิดมันหมุนมันไม่ล็อกอะพี ่ไม่ล็อกจากข้างใน ใช่ไม่ล็อกจากข้างในเปิดได้นะแต่พอดันน่ะดันเข้าไปจะเข้าห้องน้ำน่ะมันเหมือนมีคนเนี่ยยืนแล้วก็ดันประตูปิดไม่ให้เปิดเข้าไปอ่ะพี่ทีนี้เพื่อนผมเนี่ยอีกคนนึงที่ไม่ใช่เกสแต่ผมอันนี้ผมจำชื่อไม่ได้นะ คร ับ เขาก็บอกว่าเฮ้ยมีใครอยู่ในห้องน้ำมีใครอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบว่าสังเกตดูว่าเออเฮ้ยแฟนของมือเบสเนี่ยหายเข้าไปในห้องน้ำตั้งนานละหายไปตั้งนานแล้วทำไมเข้าไปทำอะไรในห้องน้ำก็ดันแล้วก็เรียกอะพี่แต่ก็แบบว่าไม่มีเสียงตอบรับมาดันประตูเข้าประตูก็เด้งออกมาเหมือนแบบมีคนดันเนี่ยเขาก็เลยก้มมองตรงระหว่างช่องใต้ประตูอะพี ่ ช่องใต้ประตูก็เห็นว่ามีขายืนอยู่ขาหนึ่งก็คือขาของแฟนมือเบสนั่นแหละยืนหันหน้าเข้าไปข้างในนะแล้วก็หันหลังเอาเหมือนคล้ายๆแบบเอาหลังดันประตูอะพี ่อารมณ์เหมือนเอาหลังพิงประตูไว้ ใช ่ ก็แบบดันกันมากเลยนะแบบว่าดันยังไงก็เปิดไม่ได ้ ทีนี้ก็ตัดสินใจเลยพี่ดันสู้เลยอะปึ้งปุ๊บเขาบอกว่าทางแฟนของมือเบสเนี่ยนอนอยู่กลางห้องน้ำเลยพี ่ นอนแบบตาเหลือกอะทีนี้เนี่ยผู้ชายเนี่ยที่นะตอนนั้นก็มีอยู่2คนใช่ไหมพี ่ นะฮะเอ้ยผู้ชาย3คนผู้หญิง2คนก็เป็น5คนใช่ไห ม ผู้ชาย3คนเนี่ยช่วยกันจับผู้หญิงคนนี้คนเดียวเนี่ยพยุงขึ้นมาพี่เพื่อจะให้แบบไปนอนบนเตียงเมาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็พาไปนอนบนเตียงพี่เชื่อเขาดิ้นแบบดิ้นเลยพี ่ แล้วแรงผู้ชาย3คนน่ะเอาผู้หญิงคนนี้คนเดียวไม่อยู่พี ่ คือแบบเขาดิ้นแรงมากแต่ก็ต้องพยายามแต่ก็แบบว่าจับล็อกกันมาพี่ล็อกกันมาจนมันถึงเตียงอ่ะผู้หญิงคนนี้ก็ดิ้นแบบดิ้นไม่หยุดเลยนะพี่แล้วแรงเยอะมากทางนี้ก็ไอ้เก็ตเขามีพระห้อยคอไว้อยู่นะพี ่ เขาก็ถอดพระจากคอเนี่ยแขวนคอผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นกรี๊ดเลยพี่กรี๊ดลั่นตึกเลยนะกรี๊ดแต่ว่าคือพอพระห้อยคอเนี่ยคือตัวเก่งแต่ตาเหลืองแบบตาแบบเหลืองเหมือนแบบกอกไปกอกมาตากอกอ่ะพี ่ พอนึกภาพออกใช่ป่ะ นึกออก ก็ตัวเก่งแต่แบบตากอกไปกอกมาแล้วแบบว่าเหมือนคนแบบอยู่ไม่อยู่อ่ะพี ่ มันก็เลยแบบว่าไม่รู้จะทำยังไงดีใช่ไหมแล้วด้วยความที่แบบว่ามันก็รู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะบูชาเรื่องพวกแบบว่าสายทางพวกท้าวเวสสุวรรณพวกอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่ก็เลยมันก็เลยมาโทรหาผมบอกว่าเดี๋ยวไปหาที่ห้องได้มั้ยแต่ว่ามันก็คือไม่ได้เล่าอะไรผมฟังนะมาหน้าห้องผมก็ยังแบบว่ายังแปลกใจอยู่เลยแบบเฮ้ยมันมาลับๆล่ออะไรยืนอะไรเลยไอ้บึ๋นที่ไหนมายืนอยู่อะไรเงี้ยใช่มั้ยมาคุยบอกว่าพี่แดงผมขอยืมองค์ท้าวเวสสุวรรณหน่อยผมก็แบบจะเอาไปทำอะไรมันก็ไม่เล่าอะไรผมฟังแล้วพี ่ ผมว่าให้ยืมไปบอกว่าจะเอาไปห้องไปบูชาอะไรเพราะว่าห้องนี้มันเป็นห้องเช่าใช่มั้ยพี่เราก็แบบว่าน่าจะแบบว่าเอาไปกันผีอะไรเงี้ยกลัวผีอะไรหรือเปล่าก็ให้ไปแล ้ วเขาก็มาเล่าให้ผมฟังว่าหลังจากตอนนั้นเนี่ยที่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยแฟนมือเบสเนี่ยเก่งใช่ไหมพี่พอเอาเท้าเวสสุวรรณไปเนี่ยเอาเท้าเวสสุวรรณวางบนหน้าผากอะพี ่ ผู้หญิงคนนี้กรี๊ดลั่นอีกทีแล้วก็แบบหลับไปเลยพี ่สลบไปเลย สลบไปเลยใช่คือพอหลังจากผู้หญิงคนนั้นตื่นมาเนี่ยผมก็ลองถามตอนเช้านะว่าเฮ้ยเมื่อคืนเป็นไรวะ ม ึงเล่นอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยแกล้งอะไรกูเปล่าก็แบบเราก็มันคิดว่าพวกมันแกล้งไง เฮ้ยพี่เมื่อคืนเนี้ยตอนที่หนูไปเปิดถ้วยแก้วอ่ะคือแฟนมือเบสเล่าให้ฟังนะหนูไปเปิดถ้วยแก้วอ่ะเสร็จแล้วมานั่งบนที่นอนเนี่ยอาการมันเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นโอ้ยแม่งขนลุกว่ะพี ่ มันเหมือนแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นอ่ะ คร ับ แล้วรู้สึกว่าแบบเหมือนหนูจะหลับแล้วตัวมันลอยเข้าไปในห้องน้ําเหมือนตัวเดินแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นเข้าไปในห้องน้ําอ่ะ คร ับ พอเปิดห้องน้ําไปแล้วก็เจอเป็นผู้ชายแก ่ ยืนอยู่ในห้องน้ํา เหรอ แล้วก็ถือไม้ตะพดอ่ะไม้ตะพดง่ามอ่ะพี ่ ที่มันแบบว่าเหมือนไม้ฤาษีอ่ะเห็นป่ะ คร ับ แล้วก็ตะโกนแล้วก็ถามว่ามึงเอาใครเข้ามาในบ้านกูพวกมึงเอาใครเข้ามาในบ้านกูแล้วก็เอาไม้ฟาดที่ขาปึ้งแล้วเขาก็บอกเขาก็จำอะไรไม่ได้เลยพี่ ครับ แล้วเขาเปิดเราก็ผมก็ไม่เชื่อนะแบบเฮ้ยมึงฝันหรือเปล่าหรือมันเมาอะไรหรือเปล่าเฮ้ยพี่ไอ้นี่มันไม่ได้ดื่มนะมันไม่ได้ดื่มนะมันจะเมาได้ไงผมก็เปิดขาก็ใส่เกงขายาวอะพี่เขียวปัดเลย มีรอยรอยช้ำ ใช่พี ่ เขียวเลย ใ ช่เพราะว่าปกติผมจะเป็นคนที่แบบไม่ได้กลัวผีอยู่แล้วไงพี่เวลามันพาไปบ้านผีอะไรเงี้ยผมก็จะเป็นคนไปแล้วก็ต้องเป็นคนพามันเข้าไปอะแต่ว่าพอเจอครั้งนี้มาเนี่ยมันแบบว่าเฮ้ยหลังจากนั้นผมไม่ไปเลยนะบ้านผีพี ่เออหรอ ใช่เพราะว่าเราตอนแรกเราก็ไม่เชื่อเราก็50-50แล้วว่าเอ้ยเรื่องพวกนี้มันจะมีจริงหรือเปล่าแต่พอเราเจอตรงนั้นมาเนี่ยซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ได้เจอด้วยตาหรอกพี่แต่เราเห็นแล้วแบบว่าเฮ้ยมันคงไม่มีใครที่ทะลึ่งเอาไม้ไปตีขาตัวเองหรอกใช่พี ่อ๋อแล้วน้องๆที่อยู่ในคืนนั้นที่เล่นผีด้วยแก้วกันน่ะได้มันเล่าให้กับแดนฟังไหมว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างใส่แบบมาเล่ามีต่างคนต่างเล่าอะไรไหมอย่างเงี้ย ผมถามหลายคนอยู่แล้วพี ่ เพราะว่าผมแบบว่าผมไม่ถามรวมอยู่แล้วเพราะว่าถามรวมแบบแม่งหลอกผมไง เดี๋ยวอารมณ์ หลายคน อารมณ์แบบว่าเฮ้ยแกล้งกูเปล่าวะอะไรเงี้ย ใช่พี ่ครับ แล้วผมเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยชอบให้ถ้าแกล้งเรื่องอื่นอะไรผมได้แต่ว่าถ้าแกล้งเรื่องแบบนี้มันแบบว่ามันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงเขาคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงแล้วแบบว่ามาแกล้งหลอกอะไรพวกนี้เพราะว่าเอาเท้าเวสสุวรรณผมไปด้วยไง ครับ ก็เลยถามแล้วก็คือตรงกันหมดพี ่โอ้ มันก็เป็นเรื่องประมาณนี้พี ่ มันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากนะ เฮ้ยก็ตื่นเต้นดีนะน่ากลัวนะ แต่ผมก็อยากจะแบบว่าถ้ามีโอกาสได้มาเล่าเรื่องนี้นะก็คือใจจริงอะจะโทรมาเล่านานแล้ว ครับ ก็คือแบบว่าถ้าเราไปที่ไหนเนี่ยเราอย่าไปทำลบหลู่อะไรพวกนี้ดีกว่าถ้าเราไม่มีความรู้จริงอะนะ ถูก ว่ามันก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยแล้วมันก็อันตราย ใช่ ถ้าเกิดวันนั้นสมมุติว่าไม่มีท้าวเวสสุวรรณของผมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย อ ะไรมันจะเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ไงพ ี่ก็นั่นแหละสิ ใช่ผมก็หลังจากนั้นก็ไม่ไปนะบ้านผี อ๋อไม่อารมณ์ทั้งหมดทั้งมวลก็คือเหมือนกับพวกน้องๆอ่ะน้องๆของเราของแดนเนี่ยไปนั่งเล่นผีถ้วยแก้วแล้วพี่สันนิษฐานแล้วก็คือตามรูปการนะก็คือว่าน่าจะเป็นวิญญาณเจ้าที่ที่นั่นแหละที่คอยปกปักรักษาที่อาคารหลังนั้นแหละที่ห้องเช่านั่นแหละเขาไม่พอใจหรือว่ามึงไปชวนใครมา เข้ามาในบ้านกูใครไปชวนใครเข้ามาในบ้านกูอะไรเง ี ้ย แล้วน้องๆได้เล่าไหมว่าระหว่างที่เล่นถ้วยแก้วที่ขยับเนี่ยมันขยับไปที่คำว่าอะไรบ้างยังไงบ้าง ไม่พี่ก็ขยับคือถามแบบสัพเพเหระอะไรประมาณเนี้ยพี ่ ใช่ก็คือตอนแรกเขาก็แบบคิดว่าเอ้ยมีใครดันหรือเปล่า หรือ ใ ครแกล้งกันหรือเปล่า แล้วด้วยการที่พวกผมเป็นคนทำหามกันอยู่แล้วพี่โดยเฉพาะไอ้เกสเนี่ยเป็นคนที่หามมากมันเป็นคนทะลึ่งพี่ไอ้เนี่ยมันก็เป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วผมก็แบบว่ามุ่งข้อสงสัยไปที่ไอ้บืนนี่เลยแบบไอ้เกสมึงแน่นอนเลยเนี่ยมันต้องแบบแกล้งเขาหรือเปล่าอะไร ครับครับ คือสีหน้าวันนั้นที่มาหาผมมาคือ สีหน้าไม่ใช่คนเล่นแล้วสีหน้ามันไม่เคยเป็นอย่างนี้ไงพี ่แต่ว่าลึกแดงก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะแกล้งเราหรือเปล่าวะก็ระวังตัวอยู่เหมือนกันถูกไหม ใช่พี ่แต่พอไปถามแล้วก็ไปคุยกับน้องคนนั้นน้องแฟนมือเบสที่เขาเป็นคว่ำแก้วแล้วก็ไปเจอเรื่องราวของคุณลุงนะครับวิญญาณเจ้าที่มาฟาดขาในห้องน้ำ ใช่พี ่โอ้ก็เลย เห็นรอยที่ขาด้วยนะ ก็เลยย้ำ ไม่ใช่เป็นรอยไม่ได้เป็นรอยแดงหรืออะไรเป็นรอยเขียวปัดเลยนะพี ่ แบบต้องโดนฟาดแรงอ่ะ เนี่ยเขาบอกว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างอ่ะก็ไม่ควรไปเล่นนะ ฮะแต่ผมก็ถามนะถามคนแถวนั้นด้วยนะที่บอกว่าเออเนี่ยเมื่อคืนทางห้องผมมาว่าต้องขอโทษทางนิติเขาด้วยนะว่าผมก็ต้องขอโทษแต่ว่าบางทีมากรี๊ดอะไรเสียงดังกลางค่ำกลางคืนอะไรเงี้ยเขาก็ถามผมว่าเออมันเป็นอะไรเออแต่ได้ยินหรือแล้วแหละบอกว่าเออเหตุการณ์เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี ้ เขาก็บอกว่าโอ้ที่นี่ก็เจ้าที่ก็แรงนะก็เจอเคยมีคนก็เจอกันบ่อยอะพี ่หร อขนาดตอนที่ไฟไหม้ที่ตึกอะก็เห็นมีคนแก่ลักษณะเดียวกันเลยพี ่ แล้วก็ยืนเอาผ้าแบบปัดเนี้ยเอาผ้าปัดไฟเลยพี ่ แล้วไฟก็มอดดับไป เอาหรอ ใช่พี ่ ถ้าในคนในซอย52คนสะพานใหม่น่าจะรู้ดีว่าเป็นตึกไหนพี ่เอาโอเคแต่ว่าก็คือฟังแล้วก็คงจะรักที่ของเขาห่วงที่ของเขาแล้วจู่ๆพวกน้องๆเนี่ยไปเรียกวิญญาณสัมภเวสีที่ไหนก็ไม่รู้เข้าไปเนี่ยบ้านของเขาเขาคงไม่พอใจ ครับพี่คือทุกที่ทุกทางทุกที่ทุกสถานที่มีเจ้าที่เจ้าทางหมดนะผมว่านะ ถูก คือถ้าเราไปเราก็ต้องแบบว่ามีการขอขมาหรืออะไรเขาเนี่ย แต่เชื่อไหมเรื่องที่แดนเล่าเนี่ยมันย้อนกลับไปถึงความรู้สึกพี่ขวัญว่าพี่ขวัญก็เคยมีอารมณ์แบบนี้เหมือนกันนะคือตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเคยเล่นผีด้วยแก้วแค่ครั้งเดียวเองเชื่อป่ะ ครับพี่ เนี่ยตอนมาอยู่เดอะช็อคเนี่ยเคยมีโอกาสเล่นแค่ครั้งเดียวเพราะว่าตอนอยู่ระยองอยู่เพชรบูรณ์เคยชวนเพื่อนเล่นไม่มีใครกล้าเล่นกับพี่สักคน ครับ แล้วก็มาอยู่ที่เดอะช็อคนี่แหละครับไปถ่ายรายการที่ตึกหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละแล้วพี่เนี่ยเป็นคนที่แบบคือแขกที่มาร่วมในวันนั้นเนี่ยนะครับเป็นรายการทีวีเขาแบบเป็นคนมีเซนส์เหมือนกับมีองค์มีแบบสัมผัสพิเศษอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนตัวเนี่ยพี่เป็นคนที่แบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอยู่แล้วพี่ต้องพิสูจน์พี่ต้องดูก่อนว่าเขาจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าไปเล่นผีถ้วยแก้วกัน4คนมีพิธีกรผู้หญิงน้องขวัญข้าวแล้วก็มีอาสาสมัครทางบ้าน1คนแล้วก็เนี่ยมีพี่คนเนี้ยที่เป็นเหมือนเกจิอาจารย์เนี่ยแหละครับก็ไปนั่งเล่นผีถ้วยแก้วบนตึกนั้นชั้นประมาณ30กว่าปรากฏว่าระหว่างที่เล่นกันไปอ่ะครั้งแรกเชิญก็ไม่ขยับ ครับพี ่ครั้งที่2เชิญเล่นทำพิธีกรรมก็ไม่ขยับแต่ก่อนเล่นพี่ก็จะพูดเสมอๆว่าห้ามแกล้งนะให้ยกนิ้วแบบโก่งเลยนะโก่งนิ้วแบบสุดๆเลยนะเหมือนกับเอานิ้วทิ่มลงไปบนแก้วอ่ะ เอาแค่สัมผัสเฉยๆ ใช่มันจะได้แกล้งดันกันไม่ได้ถูกไหมฮะ ครับ พอเสร็จปุ๊บพี่ก็เอ๊สงสัย2ครั้งทำไมไม่ขยับวะ คร ับ พี่ก็เลยเอางี้ใครใส่พระใส่อะไรมาหรือเปล่าถอดไม้หมดปรากฏว่ า คนที่มีเซนส์กับคนทางบ้านน่ะโอ้โหห้อยพระเครื่องมาเต็มเลย ครับ ก็เลยพอออกมาขยับจริงพอมาขยับปุ๊บเนี่ยแต่ว่าขยับเบามากเลยนะ ครับ เออแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็คืออันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แปลก ครับ แล้วส่วนตัวแดงเคยเล่นไม่ผีด้วยแก้ว ส่วนตัวผมเล่นพี ่ เล่นนะพวกแบบว่าจริงๆอ่ะผมอ่ะเป็นคนที่ไม่กลัวผีพี ่ ผมเป็นคนไม่กลัวเลยนะ ครับ แล้วทางพวกน้องๆหรือพวกใครเนี่ยอย่างเวลาแบบอย่างกินเหล้ากันเมาหรือว่าอะไรเงี้ยแบบว่าจะชอบชวนผมเล่นดนตรีเสร็จอะไรเงี้ยแบบชวนแบบไปลองของที่บ้านล้างดีกว่าไปเล่นผีถ้วยแก้วดีกว่าเพราะว่ามันต้องชวนผมไงเพราะว่าผมมันต้องเป็นคนที่อยากไปบ้านล้างผมก็ต้องเป็นคนนำเข้าไป ครับ อยากเล่นผีถ้วยแก้วผมก็ต้องเป็นคนเปิดนี่เพราะว่าแบบไม่รู้มันเหมือนกันว่ามันเห็นเราเป็นตัวอะไรนะพี ่ครับ ครับ แล้ว ประมาณนั้น แล้วขยับไหม ก็ที่ผมเล่นไม่ขยับพี่ไม่ขยับนะไม่ขยับไม่อะไรเลยแล้วก็ไปก็ผมก็ไม่เคยเจอผีไม่เคยอะไรทั้งนั้น เห็นไหมนะครับนี่ก็เป็นเรื่อง แต่มันก็คือเรื่องจริงพี่เพราะว่าผมก็เคยแบบว่าไปสวดพันยักษ์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่เราก็ไม่ได้ลงของไม่ได้ไปรับขันไม่ได้ไปอะไรหรอกพี่แต่อยู่ดีก็แบบร้องไห้ขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัว อ ันนั้นก็เป็นเหตุการณ์นึงที่ผมเคยสัมผัสด้วยตัวเองมาอย่างเงี้ยพี ่ครับผม ฮะก็มีคนเขาบอกว่าเออบางทีเนี่ยเป็นคนที่แบบผมเพิ่งคุยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แหละพี ่ เขาบอกว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมีของของเราแต่ว่าเขายังไม่พร้อมที่จะมาหาเราเพราะว่าเรายังไม่ดีพอหรืออะไรประมาณนี้แหละ เหมือนกับประมาณว่าอารมณ์ร่างกายยังไม่พร้อม ใช่พี ่ ครับ โอเคนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเนาะแล้วแต่หลังจากนั้นมาน้องๆกลุ่มนี้ก็ไม่กล้าเล่นกันอีกแล้วใช่ไหม ก็ไม่เจอผมก็ไม่ค่อยได้เจอเจอแต่ไอ้เกสนี่แหละพี่ก็ทุกวันนี้ก็ยังเล่นดนตรีด้วยกันอยู ่อ๋อครับผม แต่ก็เอาใจช่วยก็ไม่ได้เจออะไรกันละ โอ้เอาใจช่วยนะเรื่องราวของวิกฤตการณ์โควิดขอให้มันผ่านไปเร็วๆแล้วก็น้องๆกลับมาทำงานทำอาชีพกันต่อนะ ใช่พี่ผมอยากให้มันผ่านไปเร็วมาก เห็นใจพี่ก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เป็นนักดนตรีหลายคนก็เจอสภาพแบบนี้เหมือนกันครับ ครับฝากผลงานได้ไหมพี่ผมอยากฝากผลงานหน่อยได้ไหม ได้เลยได้เลยยังไงติดตามได้ที่ไหน นี่ YouTube เลยพี ่ครับ ฮะเพลงเจ็บพี ่ศิลปิน Before Band Before Band นะ ใช่ครับ ชื่อเพลงเจ็บเลยนะ เพลงเจ็บเลย มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหม เป็นจริงๆอะทำมาก่อนโควิดอยู่แล้วทำมาก่อนโควิดแล้วพี่กะว่าเดี๋ยวเราจะทำ MV อีกตัวนึงออกมาหลังจากโควิดนี่แหละแต่ว่า ครับ มันก็จะมาเจอสถานการณ์แบบนี้ก่อนสภาพคล่องทางการเงินอะไรมันก็แย่ด้วยพี ่เอางี้งั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ขวัญเอาเพลงของน้องแดนเนี่ยน้องแดนร้องเองเลยป่ะ ผมเป็นมือกลองครับพี ่อ๋อมือกลองใช่ไหม คร ับ โอเคเดี๋ยวไปเชียร์ที่ Big FM บ้างไปเปิดที่ Big FM บ้าง ครับพี่ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ โอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพี่ขวัญเข้าไปดูเพลงแล้วก็เดี๋ยวไปเม้นนะ ครับพี่เพลงเจ็บนะพี่มีฟอร์แบน โอเคฝากด้วยนะคุณผู้ฟังนะเพลงเจ็บนะฮะ B for band นะครับสะกดยังไงนะ ครับผมBEFORE ฮะ BALND โอเคนะครับไงฝากงานน้องด้วยนะ ครับ โอเคขอบคุณมากครับแดนเดี๋ยววันหลังมีโอกาสมีประสบการณ์แบบนี้ว่างๆโทรมาเล่าอีกนะ ได้ครับพี่ยินดีเลยครับ ขอบคุณครับแดน ครับพี่สวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับ ครับ